comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. Thank you. szabadban láttam a magam arcát. Az ölelésben bőség, az igaz ügyben hűség voltál. Én ezt az arcot már őrzöm, Magyarország. Hiszek az álmunkban egy életen át. Vezess most engem, s amit meg kell tennem, segíts. Legyél a holnapban rejlő bizonyosság. Én csak az életem bízom rád. Ahol álmomban jártam, Magyarország. Ahol az arcodban láttam a magam arcát. Gyere is egyszer végre, amikor új nap ébre te vár. Gyere is bújj hozzám újra, Magyarország. Én ezer év óta ők élnek bennem, Magyarország, millió áldása szálljon rá. Velem az ősök kérnek, engedj, hogy benned éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem, Magyarország, magatokban, hogy hány ilyen kibaszott számot hallottatok már, ahol minden sztár elének rekordszak. Ennek ez leges-legelső ez volt. Tehát ez a USA for Africa, ez volt a leges-legelső ilyen. És azóta se számít, se számít, már minden alkalom jó alkalom. Világbajnokság van, vagy olimpia? A televízió, amely közvetíti, annak a sportosztálya összeáll, hogy azt énekelje, hogy te vagy a sztár, ez neked is jár. És így énekelnek, ők is így a félfülükre a fülhallgatót odafogják. és így énekelnek, így együtt, és így improvnézielő is énekelnek, mit tudom én, tehát hogy... Bunder is énekel, így együtt, és arról, hogy te vagy a sztár, és az embernek el kell süpednie minden kibaszott megszünetében így a szégyentől. Miért csinálják ezt veled? És így nekik miért jó? Miért van abban pénz, hogy te szégyenkezel? Ebből kerestek pénzt? Költség gyógyszerre! Egy rossz szót nem tudok letenni ezzel a számmal kapcsolatban, mert nagy kedvencem, de az tény, hogy innen indult ez ki. És ennek a klipjéből indul ez a félfejhallgatós idé is, hogy ezt itt kitalálta ki, bazd meg, itt vagy a stúdióban, $400 óránként, bazd meg, vedd föl! Az anyád úristenit, kinek képzelette magad? Nem? Cyrilla Oper is a beéneklés helyett 83 féle hajpestékbe dörgölőzik a szünetben. Na csodálatos, de nagyobb hogy csinálnak ebben belerángatták Paul Simont és Bob Dylant, már ha egyáltalán olyan Bob Dylan ezen a képen, szerintem igen. Igen. De hallhattátok magát Bob Dylant és Paul Simont is, meg Ray Charles-t belerángatták ebbe. Tehát hogy ez az a pillanat volt, amikor még a Bob Dylantben sem épült ki az immunitás ez iránt, mert igen, még nem volt korábban. És így azt mondták, hogy USA for Africa, és mindenki, aki amerikai, az gyakorlatilag ott volt. Most a Michael Stipe nem volt ott, tehát ő 1985-ben alapította a zenekarát, kb. Vagy nem sokkal előbb. Tehát hogy az nehéz elképzelni, hogy bárki amerikai előadó az adott korszakból ne lenne itt a képen. Az a durva, hogy a Michael Jacksonnak itt vannak a testvérei. De a Jackson az itt van, bazd meg. A Teremárosszal, meg a Paul Simonnal, meg ezzel a szürke picsával. Jó, hát érkezési sorrendben volt. Ne. Ez a Jacksonnak, 85-ben a Jacksonnak, ez a társaság itt a tesóival, ez már ciki. Ezek a tehetségtelen testvérei. Még próbált is túlöltözni őket. Ez sikerült. Ő jött a számot félig meg a Lionel Richie. És félig a is volna képen egyszerre, tessék. Ők vezetik a vonatot. Nem keveredett közéjük véletlenül egy angol? A Polszámon 5-6 évig élt Londonban. Nem, mindegyik amerikai. És az a durva, hogy ott a Tina Turner is, tényleg az egész, hogy összerángatták mindegyiket. Huey Lewis. Itt aztán Huey Lewis. De jó. Nincs ezzel a számmal baj, azzal van baj, amit minden évben muszáj csinálni. Tudod, hogy mivel van baj? Azzal, hogy USA for Africa. Hát ne felejtsük el, hogy ezt kitől kapjátok, parasztok. USA for Africa. Tehát nem azt mondod, hogy Live Aid, vagy bármi ilyesmi, agyhogy adhass, vagy így ne adni jó, vagy a faszom tudja, vagy nevezd el, hanem USA for Africa. Tehát így tudjátok, hogy ezt tőlünk kapják. Mi vagyunk azok, akik adjuk. This time for Africa. Tehát az, amikor ez a This time for Africa, ez annak az ős állapota. VP-t még nem rendeztek, de most éneklünk, és ami ebből befolyik, azt mind megkapják. A repülőből ledobunk. De nem fogunk szállni. Nem is megyünk a közelünkbe se, hanem egy stúdióban, valahol nem tudom én, Manhattanben vagy Brooklynban, valahol egy stúdióban felvesszük ezt az egészet. De lehet, hogy Malibu. De a faszom se tudja, lehet, hogy Las Vegasban van egy kibaszott hotel, ahol fölvették ezt a szart. Az a lényeg, hogy a Michael Jackson így a kis ujjából kirázta ezeket a számokat, egyiket a másik után. Most ezt így oda, így felajánlotta az afrikaiaknak. És így összecsődült hozzá, így mindenki, hogy így mi is akarunk. De a legszörnyűbb az az, hogy ez képmutató, így adni. Tehát, hogy ha valaki jótékonykodik, akkor azt csinálja titokban és csöndben, és úgy adjon. Mert hogyha egy plakátot formálunk magunkból úgy, ahogyan éppen adunk a kultusnak, és ezt a plakátot terjesztjük mindenhol, akkor az arról fog szólni, hogy mi vagyunk a világ világossága. Mi vagyunk a világnak a reménysége, mi vagyunk a legjobb lelkek, mi vagyunk azok, akik adunk. Mi vagyunk azok, akik nem várunk cserébe, csak adunk. Mi az Egyesült Államok. Egyesült Államok Afrikáért. És mi a szám címe? We are the world. Mondja az Egyesült Államok. A USA ezt mondja Afrikának. Mi vagyunk a világ. És tényleg így van, bassza meg. És a pénzt meg is kaphatjátok. És azt mondom, tartsátok meg. Azt mondja, hogy mi vagyunk a világ, mi vagyunk a gyerekek. mi vagyunk az, akik most jobbá tervezik a pillanatot, hogy kezdünk el adni, vagy van. Igen, igen, kezdjünk el adni, adakozni. Ezt üzenjük az USA. Tehát, hogy ez az USA, ezt mondjuk ki, hogy az Amerika, ami egy hangjegy, Afrikának, ami egy levél. Budmin logó konkrétan. De nem, nem, nem, hát a hangjegy Afrika, a hangjegy Amerika, az a levél Afrikának ad. Ad, ad, ad annyit, hogy amennyit így elénekli, hogy mi vagyunk a világ. És tényleg ők a világ egyébként, tehát hogy ez ráadásul így igaz is. Csak hogy ez mennyire arrogáns, és hogy ez ilyen mennyire... Nem tudom, mennyire kaliforniai módon van ez az egész intézve. Na mindegy. Ezt már rátok bízom. Jó, ami most jön, azzal kapcsolatban nem lesznek aggályok. Nem lesznek félreértések köztük, hogy nagyon szar-e vagy nagyon-nagyon szar.